Jeg føler, vi ligger godt. Kan du høre mig i hvert fald? Ja, jeg kan høre dig. Og ja. Og dig selv. Og mig selv. Ja. Men du sagde jo lige før, at det faktisk nogle gange kan berolige dig lidt at høre din egen stemme. Ja, det er faktisk rigtigt. Altså jeg vil sige, lige nu der er jeg sådan en lille smule snottet. Okay, okay. Så ja, jeg føler ikke helt, at jeg lyder som mig selv. Men, spændende. Ja. Jeg har jo aldrig hørt dig før, så jeg føler jo bare, at det her må være ja. Dig. Synes du, jeg lyder snottet? Nej. Nej. Jamen, det er dejligt. Det føler jeg ikke. Nej. Skal vi ikke hoppe ud i det? Jo, det synes jeg. Cecilie, hvis du skulle dø lige nu. Ja. I dette øjeblik, 22 år gammel. Ja. Og skulle se de her 22 år passere revy for dine øjne, som de jo ofte gør i de her amerikanske rom-com-klichéfilm, ikke? Hvad så et øjeblik fra dit liv, du tror eller håber ville, ja, ville, hvad kan man sige, være med i den her minifilm om dit liv? Ja, altså, jeg synes, det var faktisk virkelig svært, men jeg tror, jeg ville ønske, at jeg så nok den mest sådan lykkelige periode, jeg har haft indtil videre, som var i sommeren 2019, hvor at jeg havde mødt en fyr, som vi klikkede bare helt vildt. Hvor mødtes I hende? Vi mødte hinanden på Roskilde faktisk, men det var ret underligt. Vi mødte hinanden i sådan en soundblock, dengang det var der. Hvad er det for noget? Det er bare sådan et stort, sådan en lille, eller hvad hedder det, sådan du ved, sådan en ring med soundboxer sådan, du ved, op ad siderne, og så var der en masse savsmuld i midten, og så kom man bare der og dansede. Okay. Det var egentlig sådan lidt tilfældigt, at vi begyndte at snakke, fordi at det var min veninde, der ligesom prøvede at skulle redde mig og hende fra en situation, hvor at vi ligesom blev danset lidt for tæt op af nogle gutter, vi ikke lige helt var klar på at skulle danses tæt op af os. Og så fik hun ligesom halet nogle andre gutter over til os, og så var en af dem ham. Og det var virkelig underligt, fordi jeg følte bare, at jeg ikke kendte ham lige med det samme. Så jeg var sådan, hvor kender jeg dig fra? Så derfra så brugte vi egentlig bare ret meget af Roskilde sammen. Og sås efter det også. Og det var bare sådan en hel periode, hvor vi bare havde det helt fantastisk. Altså, det havde jeg i hvert fald. Og sådan, jeg kan huske, at vores nummer to, ligesom, jeg er ikke så glad for ordet date, men sådan aftale, vi havde, hvor vi var i Nørrebroparken. Jeg havde sgu aldrig været der før. og så sad vi bare under et træ og spiste umodne æbler, og sådan, jeg følte bare, at jeg kunne kigge på ham i flere timer. Altså, Det er sådan helt Adam og Eva-agtigt, men det er også, vi har sat i kontekst af, at det er det sidste, du skal genbesøge, og I sidder der under et træ og spiser umodne æbler. Ja, jeg bliver faktisk helt rørt, det kommer lidt bag på mig, men for mærkeligt. Men tror du, det har noget med øjeblikket at gøre, eller sådan konteksten i forhold til din nekrolog? Jamen, jeg tror, måske en blanding, fordi ja, han betød meget for mig. Det må han gøre, siden du vil se ham inden. Ja. Du kender ham ikke længere? Nej. Det føler jeg jo stadig, jeg gør. Men nej, det er længe siden. Ja. Alligevel er det sommer 19 med ham, du vil se. Ja. Det. Jo, jeg tror også, i kontekst af resten af min svar på de andre spørgsmål, så så var det bare en virkelig betydningsfuld periode. Og de svar skal vi jo høre mere til. Ja. Lige om lidt, Cecilie. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Cecilia, du er 22 år gammel. Ja. Du bor på Frederiksberg på en gammel gård. Jamen er det altså, jeg er sådan lidt forvirret omkring. Altså, den har jo sindssygt meget historie, fordi der er jo mange hundrede år gammel. Ja, fra hvad, 1600-tallet? Jeg mener det. Det er altså, sindssygt. Ja, jeg mener det. Igen, jeg er lidt forvirret omkring historien, men jeg har hørt i hvert fald, at det er Frederiksbergs første hus. Okay. Ja, så der har været marker, da det var. Jeg håber virkelig ikke, at jeg siger noget, så er helt forkert. Ej, hey, det har ikke et program, hvor vi fag. Det er ikke et kritisk interview. Nej. Jeg kommer ikke til at fact-check dig. Nej. Men vi kan i hvert fald konkludere, at det kan ikke være helt langt fra. Nej. Det du siger i hvert fald, for har vildt, og det er helt eventyrsagtigt, når man går ind, alt er i buer, og der er helt tilgroet, og det ligner helt en kirke, man træder ind i nedenunder. Ja, det er et meget specielt sted, der. Ja. Meget historie i det her hus på en eller anden måde. Ja. Det er sjovt, det kan man godt mærke nogle gange. Føler du kan mærke det, når du bor her, at her har været mange skæbner på en eller anden måde? Uha, altså jeg kunne faktisk slet ikke bo her i starten. Det var fordi, at det var så overvældende. Men jeg fik, sammen med en klaverjant, har vi faktisk renset huset sammen. Ja, fordi du simpelthen ikke turde være her? Altså var det scary? Mm, nej, det var faktisk ikke scary. Det var mere fordi, at det var så. Altså, jeg ved ikke, om det giver mening, men der var så meget. Altså, jo ikke fysisk larm, men spirituel larm. Ja, altså, ja, det kan man jo godt sige. Mit indre larmede konstant, når jeg var her, fordi at der var så. Ja, altså, så mange historier og så mange mennesker, der havde været her, og det var virkelig absurd, faktisk, og. Ja, men nu er du faldet til. Nu er jeg faldet til, og det er en helt, altså det for mig, jeg synes det er et helt andet sted at være efter vi har fået renset det faktisk. Ej, jeg ville næsten ønske jeg havde noget at være herinde, så man kunne mærke forskellen selv. Ja. Det er i hvert fald her vi sidder, kan man forestille sig, når man lytter til det her. Til hverdag der bruger du halvdelen af din tid i en vuggestue, hvor du arbejder, og så den anden halvdel bruger du på at lave teater. Hvad går det ud på? Teater, det betyder meget for dig, tænker, hvis det fylder halvdelen af det. Det gør det. Tid. Det gør det. Altså, jeg er i gang med at lave en forestilling med en veninde, som hedder De Vinger, vi har. Og det er en forestilling, vi skal spille næste sommer. Så vi har jo sådan set god tid, men det er også. Altså, når vi skal spille den, er det en forestilling, vi har brugt 2 år på at lave. Så det er virkelig noget, vi sådan, har i hvert fald prioriteret, at det skulle være. Så gennemarbejdet, som vi overhovedet har kunne gøre det. Der har allerede været, altså på de meget få minutter, vi har talt sammen, der er mange sådan engle, himlen, dødsting på en eller anden måde, symboler og sådan noget. Det er vildt nok. Ja. Men det giver jo også mening, for jeg skal jo prøve at lære dig lidt bedre at kende i dag. Ja. Cecilie, det er første gang, vi mødes, men nu skal jeg bruge den næste lille times tid på at lære så meget om dig som muligt. Ja. Så jeg kan skrive din nekrolog, hvordan den vil lyde i hvert fald, hvis du skulle dø i morgen. Men før vi dykker ned i de her definerende øjeblikke for dig, kan du så ikke rammesætte dit liv en lille bitte smule i en tidslinje for os? Det kan du tro. Jeg er født i år 2000 i Aarhus, og da jeg er 2 år, der flytter mig og min mor og far til Tostrup. Og så kom min lillebror. Og så har jeg bare gået i børnehave, og hvad man nu ellers gør i Tostrup, og startede på Tostrup Realskole. Og så gik jeg ud i 5. klasse, startede på en skole i Vanløse. Og så gik jeg ud i 8. klasse, og startede på en skole i Valby. Hold da op. Ja. Du har nået igennem 3 folkeskoler. Ja. Ja. Og det er jo ikke noget, man bare gør for sjov. Nej, det er det ikke. For det er en stor ting. Det altså, er det godt være, man glemmer ting. Det nu. Ja. Men det er fandme en stor ting. Ja. At sådan, rykke alle sine sociale sådan rødder op. Ja, det er det. Og det har også været. Det har været nogle voldsomme skift på mange måder. Og hvorfor var det nødvendigt at skifte? Jeg havde det virkelig skidt på min første folkeskole. Det var en meget, meget, meget konservativ, kan vi sige, skole. Og jeg følte slet ikke, at jeg egentlig passede ind, og det, at jeg ikke følte, at jeg passede ind, det gjorde, at jeg følte mig enormt forkert, fordi at jeg altså meget sådan klichéagtigt, ikke, men sådan, at de rammer, der var blevet sat for mig, det kunne jeg ikke rigtig sådan lige være i. Så det gjorde bare, at jeg fik det enormt dårligt med mig selv, i stedet for at det, som, jeg kunne ikke rigtig se, at det var, der var ikke noget galt med mig. Altså det var jeg virkelig overbevist om, at der var på det tidspunkt. Så skiftede jeg der første gang. Og anden gang, der kom jeg bare til at få nogle venner, som ikke var særlig gode for mig. Og jeg var meget sådan stresset, fordi jeg var meget, jeg var egentlig ret bange faktisk for nogle af de andre elever, jeg gik i klasse med. Og så skiftede jeg. Og så på den sidste folkeskole, det tror jeg reddede mig lidt. Dejligt. Ja. Okay. Ja. Og hvad sker der så efter det? Så sker der det, at jeg går direkte på gymnasiet, på Roskilde Gymnasium, amtet. Så efter det, der har jeg sabbatår jo, og så kommer corona og alt det der, ikke? Og jeg skulle have været ude at rejse, men det blev aflyst på grund af corona. Og så kommer jeg på højskole på Testrup. Og så efter højskole, der starter jeg på Skuespilakademiet, som desværre er lukket nu. Men der gik jeg et år. Så efterfølgende, altså lige da vi gik ud af Skuespilakademiet, der begyndte vi at lave de vinger, vi har. Har jeg arbejdet i en vuggestue ved siden af, for at kunne tjene penge til at kunne gøre det, jeg gerne vil lave. Som er skuespil, selvom jeg er enormt glad for mit vuggestuearbejde også. Men, ja. Og jeg taler med mad i munden. Det er fordi, du har sat min yndlingsbær frem, brumbær. Det er så dejligt. Er det nu, vi skal sidde? Kan være, jeg skal snakke lidt mere på dem, når vi skal høre lidt mere om dit liv. Det her var i hvert fald dit store overblik. Du skal spise alt, hvad du kan, mens jeg taler. Godt. Det var det store overblik. Nu synes jeg, vi skal lidt ned i de små detaljer en gang. Cecilia, du kommer jo velforberedt med en lille note, og der er skrevet ud med grønt tus. Og så vil jeg høre dig, hvad du har skrevet til det spørgsmål, jeg har bedt dig forberede dig på. Et øjeblik, der har været særligt definerende for dit liv. Ja. Oha, jeg synes, der var jo så, eller det er på alle spørgsmålene jo en hel masse forskellige scenarier, man kunne have valgt, ikke? Men jeg har valgt at skulle besvare det spørgsmål med et øjeblik, hvor at jeg går på Skuespilakademiet, og det er i slutningen af første semester, og jeg er bare fuldstændig smadret, altså jeg er så altså kørt over af indtryk og pres. Og Skuespilakademiet, kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvad er det for noget? Jo, altså det er en skole, som fandtes ude på Amager, som var et sted, hvor man kunne komme og få skuespilundervisning, som ligesom var sådan, det var ret meget sådan pre-scenekunstskolen. Hvor vi havde bare en masse forskellige undervisning i en masse forskellige skuespil, tekniske fag og så videre. Og der betaler man for at gå. Ja. Ja, så det er sådan en privat ting på en eller anden måde, og det tager man, og det er sådan lidt prep-agtigt til den store, i går så en rigtig skole, ikke? Ja. Men det er jo alligevel meget skoleagtigt, hvis der er semestre og sådan, altså. Ja, men jeg tror, altså rammerne var stillet sådan op, at du, altså, du skal ligesom være klar på, at du skal være ret disciplineret, altså, så det skal du også være i vores undervisning, fordi det er ligesom også sådan en forberedelse på, hvordan det kommer til at være på scenekunstskolen. Der er jo mange mennesker, der har alt for meget krudt i røven, ikke? Som gerne vil være skuespillere, du ved. Og sådan. Men jeg tror, det var måske lidt sådan en måde at skulle forberede folk på, at du bliver også nødt til at dedikere dig til de faste rammer omkring det. Sådan. Mm. Ja. Og det er derfor, du også var så smadret efter et semester. Ja, altså jeg tror også, det var meget sådan forventninger til mig selv. Altså sådan, jeg tror bare, jeg går bare all in på ting, jeg går ind i. Ja, så jeg havde virkelig kørt mig selv også altså helt ned. Jeg havde virkelig givet den alt, hvad jeg havde. Jeg var bare fuldstændig, jeg er fuldstændig tom for energi, så jeg kunne faktisk slet ikke være til undervisning, fordi jeg lavede simpelthen ikke andet end at græde, for jeg vågnede til, at jeg gik i seng. Fordi at jeg, og det var ikke, fordi jeg var ked af det overhovedet. Mm. Jeg havde det super dejligt egentlig. Jeg var bare så udkørt, så det var bare det eneste, jeg kunne. Og det handler vel også om, tænker jeg, altså selvom at man spiller en rolle, så bruger man jo stadig sig selv sindssygt meget. Ja, det gør man. Altså, og det er vel også derfor, man er så følelsesmæssigt drænet. Ja. Ja, fuldstændig. Og det er jo virkelig en balance, man skal lære at kende, ikke? Men jamen, jeg kan nemlig huske, at jeg taget hjem til mine forældre, for ligesom bare, jeg skal bare lade op. og så ringer jeg, fordi jeg kan ikke komme i skole, altså det kan jeg bare ikke. Og så jeg ringer til vores sekretær, som ligesom fungerede lidt som en slags ekstra mor for os på skolen der. Og hun, jeg snakker lidt med hende, og hun har forståelse for det og sådan noget. Men så sagde hun sådan, du kan lige få Troels i røret, vores rektor. Og tænkte bare, nej, jeg skal altså ikke snakke med rektor. Vil du ikke bare blive her, min søde Christina? Altså, ja. Jeg var sådan, nej, jeg har bare brug for dig, ikke også? Men, og vel også fordi, at sådan, det ved jeg ikke, hvor elitært og voldsomt det er. Altså, hun lyder sød, Christina, og det hele. Men jeg tænker også, at sådan, er det også et miljø, hvor sådan, man er lidt bange for at ringe og sige, at man ikke kommer? Det synes jeg faktisk ikke, jeg selv har oplevet. Der var faktisk ret, synes jeg i hvert fald, sådan, de var ret gode til ligesom at tage hånd om os på både altså, som private mennesker og som... Okay, ej, ja. Fedt, fordi jeg forestiller mig altid det der, det er altid whiplash, jeg tænker på filmen, de musikerne skal køres fuldstændig ned for at blive bygget op igen. Ja, ja. Men sådan var det ikke. Nej, jeg tror, det er lidt en gammel sådan mindset. Ja. Ja. Altså heldigvis. Ja. Men alligevel, så har man sgu ikke lige lyst til at få rektor i røret. Nej, det var altså ikke lige det, jeg følte for den lige i det øjeblik. Og sidder du hjemme hos dine forældre, mens du har det her opkald? Ja, det gør jeg. Ja, og så får jeg jo så Troels i røret, og så er jeg bare sådan, du ved, tror bare, jeg går sådan allerede i forsvarsposition, ikke, og sådan begynder også at græde, og sådan, jeg kan ikke komme, og sådan, jeg ved ikke, hvad der sker, og han er bare helt rolig, og så spørger, og så er han bare sådan stille lidt, kan jeg huske, og så er han sådan, må jeg lige spørge om noget? Er du spirituelt åbent? Spørger han. Og så er jeg sådan, hvorfor spørger du om det? og hvordan ved du det? Og det ord har jeg aldrig nogensinde tænkt om mig selv, men sådan, jeg ved ikke, altså hvad? Men jeg følte bare, at han så lige igennem mig. Og så snakkede vi lidt sammen, og jeg var godt klar over, at han forstod ligesom godt, hvad... Altså, han forstod godt, hvordan jeg ligesom bærer mig selv i verden. Og det tror jeg er noget, jeg altid har... Altså, der, på en eller anden måde har det været sådan lidt en stor hemmelighed for mig, hvordan jeg ligesom har båret mig selv i verden, fordi jeg altid har følt mig så ekstremt anderledes. Og det har bare aldrig været til min fordel, at jeg har følt mig anderledes. Så det, at han lige pludselig sagde det og genkendte det, altså noget, jeg ligesom har prøvet sådan... og ligge meget på afstand. Det var ret uhyggeligt for mig, men det var virkelig sådan en et turning point, fordi at jeg derfra begyndte sådan lidt altså faktisk at stå ved, hvad jeg er som hele Cecilie. Og hele Cecilie, bare lige for at blive konkret, altså det er det her med, nu siger du også, ja, måden du bærer dig selv i verden på, hvordan er det du bærer dig selv på. Hvad er det, han ligesom så? Ja, altså, han... Jeg har altid været meget, meget sensitiv, altså, og det er jo ikke så unormalt, men, men altså, jeg kunne seriøst ikke, da jeg var lille, jeg vidste ikke, at ting ikke havde følelser, for eksempel. Altså, jeg kunne have et mental breakdown over, at min lillebror havde smidt sin sok over hjørnet, fordi jeg synes, det var altså skrækkeligt for den sok, at den havde tjent ham hele dagen, og så skulle den bare ligge derovre i hjørnet og skamme sig, eller jeg ved ikke hvad, men jeg forstod det ikke. Altså, der har været nogle helt konkrete sådan, altså, gåseøjne spilleregler, som jeg bare ikke har forstået. Og det har bare gjort, at altså, hele verden har været ekstremt uoverskuelig for mig, siden jeg var lille, fordi at, altså, der er mange sukker, man kan møde i løbet af en dag. Ikke? Hold da op, der er mange ting. Er ikke mange også bare ting. Som barn, det har jeg gjort for nylig igen, faktisk. Jeg tror, at derfor det lige kommer op, men sådan det der med at gå forbi en busk, og bare lade hænderne køre hen ad bladene, og så lige rive en af. Altså, det er vel også noget, der har gjort dig. Ja, fuldstændig. Ej, altså, hvor vildt. Ja. Spiser du kød egentlig? Nej. Det giver mening. Ja. og du ved sådan... Og jeg har aldrig nogensinde i mit liv skulle, altså, synes, at det gav mening at koble det op på noget som helst med at være spirituel at gøre eller noget. Nej. Men, og jeg kan egentlig ikke lide det ord, men bare det, at han, jeg følte virkelig, at han så mig. Og han er også blevet en ven sidenhen, fordi at vi har hinanden på lige præcis det punkt, som er noget, hvor jeg nok altid har godt har været klar over, at sådan... Eller jeg har faktisk ikke været klar over, at andre ikke har haft det på samme måde, du ved. Jeg har aldrig vidst, at der var folk, der oplevede, der ikke begyndte at græde over, at sokken lå i hjørnet. Altså, men det var ligesom en måde, hvor jeg blev klar over, eller jeg fik det ligesom sådan klarsat, sådan, når man, du har et anderledes perspektiv, og jeg ser det, og jeg forstår det, fordi jeg har det på samme måde. Og det har jeg aldrig nogensinde mødt før på den måde. Ikke på det plan, eller lige på det område. Så det blev faktisk næsten lidt en trøst at blive bekræftet i, at nej, du er ikke som de andre. Fordi så giver det i det mindste mening. Ja. Hvorimod, hvis du hele tiden skulle presse dig selv ind i sådan en eller anden form, der ikke er passet, så føler du dig altid misforstået. Ja, altid misforstået, altid forkert. Og altså, ja, så det var en kæmpe trøst. Altså, det har været en sygt underlig faktisk udvikling derfra, hvor at jeg sådan har, på en eller anden måde har samlet mig selv op. Ja, for hvordan har det her øjeblik så defineret tiden efter? Altså nu siger du, at du står ved det, men du tænker også mere konkret måske? Ja, altså, jamen, jeg tror også, jeg generelt er der sådan en ret nysgerrig menneske. Så for eksempel, nu nævnte jeg for dig før, at det var faktisk ham, der var ude og rense huset her, og det gjorde vi sammen. Og jeg var ikke klar over, at jeg var i stand til at kunne se under, for eksempel. Men det fandt jeg da ud af, at... Okay, kunne se dem simpelthen? Ja, altså jeg så dem ikke på samme måde som ham, men vi oplevede de samme ting. Men for mig var det... Jeg kunne lukke øjnene, du ved, og så jeg ligesom fuldstændig det samme, som han så. Men han ser det sådan rent fysisk for sig, men... Vi var helt enige om, at du ved, at der sad en mand herover og knudede et eller andet i sine hænder. Lige bag dig, der hvor du peger her, i hjørnet. Ja. Ej, girl, der er jeg bare nødt til at sige. Lige meget, hvor meget man får renset det her. Jeg ved sgu ikke, om jeg kunne sove her. Nej, men det kunne jeg heller ikke en overgang. Men det var fordi, at der var, jamen, der, han var ret glad for mig, ham derovre i hjørnet. Jo. Okay. Ja. Det lyder jo crazy. Altså, det lyder ret crazy. Altså, nu køber jeg jo ind på præmissen, ikke? Fordi det er din fortælling. Ja. Men det er jo ret crazy, men derfor tænker jeg da netop også, at hvis man virkelig tror på det, og det er ens virkelighed, som det jo er din virkelighed, så må det da også være så trættende og så hårdt, og det er da nok også det, du har følt indtil det her øjeblik med Troels. Altså det der med, jeg skal altid forsvare mig selv. Jeg skal altid sådan... Det ved jeg ikke, gå i krig for min virkelighedsopfattelse på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Og jeg tror også, at... Jamen altså, også at det her med, at jeg altid har prøvet ligesom at passe ind i noget, hvor at... Altså, den del med ånder, og jeg ved ikke hvad, det er ligesom ikke særlig accepteret, vel? Nej. Så sådan, det er jo sådan en helt, det er svært at forklare, ikke, men det er sådan, det er jo en helt, det er et helt perspektiv, eller sådan en helt anden vinkel af mig, som jeg ligesom har, som jeg aldrig selv har kunne ligesom være åben over for, mm-hmm. fordi at jeg har lært fra barnsben, at det er helt forkert. Altså, yeah. Ja, ja, eller så er man lidt crazy. Eller? Ja, ja, ja, lige præcis. Mm. Så det var bare rart ligesom at møde nogen, der forstår, hvad det handler om. Og ja, og så måske åbnede dig op for dig selv i virkeligheden. Fuldstændig. Det var nemlig det, der skete. Spændende. Ja. Lad os gå lidt videre. Ja. Cecilie, så ved jeg ikke, altså nu hvor du taler om ånder og alt det her, altså hvad er dit forhold til efterlivet? Nu skal vi jo snakke om dit eftermæle, ja, og sådan, hvad man efterlader sig. Ja. Hvordan er dit forhold til efterlivet og et eftermæle? Det er faktisk ret godt, vil jeg sige. Jeg tror, jeg ser måske også lidt på en anden måde på det, men at altså jeg er helt overbevist om, at når vi dør, at der, hvor vi kommer hen, når vi dør, er der, hvor vi hører til. Eller sådan, det er der, vi er, inden vi bliver født også. Og at det, der ligesom er det hårde, det er selve livet. Altså, fordi det er her, vi går igennem alle former for sorger og glæder og udfordringer. Og det er egentlig det, der i sig selv, der er det hårde. Jeg tror, jeg har haft sådan lidt en følelse, også siden jeg var, altså ikke ret gammel, men at jeg havde lidt en følelse, at jeg bare glæder mig til at komme hjem igen. Så jeg er faktisk ikke ret bange for det. Så det er lidt sådan, som du har det med døden, og måske også lidt sådan en hjemve på en eller anden måde? Det har jeg haft, siden jeg var altså så lille, jeg kan huske. Okay. Ja, ja. Jeg kan jo huske meget tydeligt som barn, og nogle gange bare græde til mine forældre. Altså græde og sige, jeg savner dig. Og yeah. De sådan, men jeg er jo lige her. Ja. Yeah. Det kom jeg lige til at tænke på. Yeah. Så sådan, yeah, den der helt barnlige følelse af, yeah, at savne noget, man ikke helt ved, hvad er måske. Ja, yeah, jeg havde selv sådan nogle, hvor jeg græd og græd som barn og sagde, jeg var hjem, og jeg var jo hjemme. Altså, men det var, ja. Okay. Ja. Så på en måde, ja, det virker ikke som en decideret hård ting nødvendigvis for dig at skulle herfra, men betyder det så noget for dig, hvad du efterlader dig af sådan eftermæle, altså hvordan folk husker dig? Meget. Okay. Ja, meget. Så det er ikke sådan en nihilistisk sejr, at så kan det er alligevel lige meget, hvad vi gør i det her liv, fordi vi skal jo noget andet. Ikke. Overhovedet ikke. Altså, nej, for søren, jeg er helt, det er faktisk meget vigtigt for mig, at jeg tror også, jeg har det meget sådan, at livet er en skole, hvor vi er her for at lære og for at vokse. Jeg vil enormt gerne sætte mit præg, altså fordi ligesom vi skal vokse og lære, så skal hele jorden også vokse. Så altså ikke fysisk, men sådan mere åndeligt, kan man måske sige. Men og det er jo også som mennesker, der er ansvarlige, kan man sige, for det. Ja. Og hvad skal din andel så være i det? Altså hvad er et øjeblik, du gerne vil huskes for, hvis du selv må bestemme? Når du siger sådan et helt konkret øjeblik, ikke? Så og igen, om et år, så havde jeg nok sagt noget andet. Men jeg kan huske på Testrup, det var ligesom sådan, det var ikke første gang, jeg var bekendt med teater, men det var første gang, at jeg ligesom sådan kunne mærke sådan, wow, altså, det her, det er jo bare det her, det er jo bare mig. Altså, og der, det var sådan, jeg tror, det var, vi havde sådan nogle visningsdage, hvor, du ved, kunstlinjen viste deres, og teaterlinjen viste deres musik, og filosofi og skriv, og så havde vi vores visning, og jeg havde ikke i mange, mange år i hvert fald ikke stået på en scene før, og jeg havde en monolog, eller lavede en monolog fra et Line Knudsen stykke, som er sådan, hun er sådan lidt weird. Det tror jeg sådan, ja, det er noget, man ved, ja, inden for den verden. Det er sådan en, ja, anerkendt, ja, ja, lige præcis, narrativ omkring, lige præcis, hende. Okay. Ja, og jeg var bare, du ved, jeg var jo bare weird. Og okay, og hvor står du af weird? Du er på en scene, hvor mange er, mennesker er der? Er det dag, er det aften? Det er sådan, det er inde i en black box, så det er altså helt sorte vægge. Og der er ligesom sådan, der er blevet bygget sådan en tribune, hvor alle andre højskoleelever kan sidde og se med. Og så har jeg scenografien, eller hvad man kan sige, til mit. Min del var, jeg havde tegnet et hus og en have med kridt og skyer og rigtig børne, rigtig børne, todimensionel, ja, rigtig børne, og så stod der en postkasse på scenen også, og så var der ligesom sådan nogle bokse, sorte kasser stillet op, som skulle have funktion som et træ. Og jeg havde sådan en lang, sådan lidt skinnende rød regnfrakke på. Og lange flætninger, jeg havde meget langt hår dengang. Og jeg kunne bare mærke, du ved, at den der følelse med, at jeg sådan indtog rummet med alt, hvad jeg var, som jeg sjældent oplever i andre sammenhænge, når jeg spiller teater. Og det var bare sådan et, ja, en skør tekst. Og jeg følte bare, at det var fuldstændig mig. Altså, og jeg havde det bare så sjovt med at lave den. Og det var virkelig underligt, og slet ikke andet smag, tror jeg. Min karakter hed Tis, og det var helt underligt. Men jeg tror bare, det der med, at jeg ownede den der skævhed, det var virkelig noget, der satte sig ved mig, og at folk godt kunne lide det. Det var virkelig sådan et tidspunkt, føler jeg, eller sådan et moment, hvor at jeg følte, at sådan, okay, det er alt, hvad jeg i min kerne på en eller anden måde sådan står for, og jeg spreder det jo ligesom ud, som man jo gør, når man står på en scene, og der er et publikum, der skal tage imod det. Og hvad er det i den kerne, som det er, du står for, at stå ved på den scene? Altså udover det er også det her med at tillade dig selv at være hende mærkelig. Ja, ja. Og altså fordi det er du ligesom blevet straffet for igennem meget af dit liv, ja, og har måske prøvet at skjule det væk, og på den her scene får du lov til at være med stolthed hende, ja, der er lidt skæv i det. Ja, lige præcis. Og jeg tror også, fordi jeg har også altid været ekstremt genert, ikke? Altså sådan virkelig sådan en lille hjørnemus. Så det var også altså en stor ting. Du ved, det der med, der var bare så mange ting, jeg var bange for, som på en eller anden måde blev til en del af, altså du ved, det var både en del af karakteren, og det var en del af bare selve det at stå på den der scene der. Og så at jeg bare hvilede så meget i det. Og det lyder måske mærkeligt, men jeg følte lidt, at det var sådan, at der kom sådan stråler ud af mig. Og det vil du gerne huskes for. Det vil jeg gerne huskes for. Det ville ikke gøre mig noget, hvis det var noget, som folk forbandt mig med. Cecilie, vi har talt meget om, at du er sådan, ja, i din egne ord, særlig sensitiv, ikke? Mm. Jeg tænker, hvis man er det, så er det vel både over for sådan, nu har vi talt om nogle af de sådan hårde ting, de svære ting, som man er åben og sårbar overfor, men det er vel også glæde, eller hvad? Altså føler du så også, at du kan mærke glæden endnu mere intenst? Mm. Det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men nu tænker jeg bare, hvis du kunne græde som barn over, at en sok blev smidt i hjørnet, kunne du så også græde over en smuk sommerfugl på en blå himmel? Det kan jeg rigtig godt. Altså, jeg græder meget. Det gør jeg. Men, ja, jeg kan også græde af en and, der lige svømmer forbi i søen, og det er egentlig ikke, fordi den gør noget specielt, men okay, ja, det er sådan nogle underlige ting, der så rammer mig. Så føler jeg på en eller anden måde måske, at svaret var ja til det, ikke? Ja. Selvom du ikke har tænkt over det før. Ja, det er rigtigt. Okay. Ja. Hvad har været et særligt øjeblik, du har følt lykke? Jo, okay, jeg har noget. det er egentlig underligt, at det er så lidt svært at komme på. Men i sommer, den her sommer, der var jeg ude at rejse. Og jeg startede min rejse i Norge. Hvor at jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle bo op på fjeldet i et telt og bare slå mig ned. Alene? Alene. Det var selvfølgelig også lidt svært, ikke, i starten, der var jo ikke rigtig noget i min omgivelse. Der var bjergene, og der var farverne op på fjellet er bare sådan helt særlige. Det er meget brutalt på en eller anden måde. Det er både sådan, altså helt sådan, altså sådan limegrønt og helt hvidt, fordi der var sne på det tidspunkt. Og helt sort og helt sådan mørkerødt. Det er alle ekstremerne på en eller anden måde. Ja. Der var jo bare ingenting. Altså, der er ingen træer op på fjellet. Der er bare det land og de farver, så langt øjet rækker. Og jeg var ligesom bare med det, der var. Hvilket jo ikke rigtig var andet end bare naturen. Eller bare naturen. Men det, fordi jeg kunne ikke rigtig bruge min telefon eller noget. Jeg havde ikke så meget deroppe, og så tænkte jeg sådan, om det, jeg må lige sidde og lige tage det hele ind. Og så var solen der meget stærkt, og det var sådan, jeg ved ikke engang, hvad klokken var, men solen gik ikke ned der, hvor jeg var på noget tidspunkt af døgnet rigtigt. Så også meget sådan, desorienterende, tænker jeg. At der er ligesom ikke rigtig noget, du kan sådan bruge som pejlemærke til sådan hver dag. Altså der er ikke noget, der forankrer dig. Nej. i virkeligheden. Nej, lige for du ved ikke, hvad klokken er, du har ikke rigtig kontakt til andre mennesker. Nej. Du kan ikke se på bladene, om det sådan blæser, eller de er ved at blive mørkegrønne, eller nej, om de er ved at blive orange. Altså forstår du, hvad jeg mener? Ja. Ja, lige præcis. Jeg var meget sådan, følte mig meget frigjort for alle former for rammer, jeg normalt kendte til. Men så satte jeg mig sådan og bare kiggede mod solen. Altså, jeg kan jo ikke se direkte ind i solen, men sådan med solen i ansigtet og så sad jeg bare der, og altså, der forsvandt tiden bare fuldstændig. Sådan, jeg har faktisk vitterligt ingen idé, om der var gået 20 minutter eller 2 timer. Altså, det var virkelig, der følte jeg mig virkelig sådan forbundet. Eller sådan, ja. Jamen, jeg får også helt lyst til at tænke på det, som om, og det ved jeg jo slet ikke, om var din oplevelse, men også det her med, der føler du dig vel også mere som et væsen, end som et menneske. Eller sådan, altså du ved, der er du mere bare en sjæl, end du er et menneske, der tjekker sin telefon og går over for et lyskryds. Ja. Og sådan, altså. Ja, præcis. Jeg følte virkelig, at min eksistens var så ren, altså som som væsen, ja, som du siger, som den overhovedet kunne være. Helt skrællet. Helt skrællet. Sådan, også bare fra stimuli, og nu tænker jeg også, du er sådan en, der bliver hurtigt mættet af indtryk, og sådan bliver meget overstimuleret vel af, sådan, af mange ting. Mm-hmm. Så er det ikke også lidt svært lige pludselig at sidde i så bart et sted? Jo, det var både og, altså... både og, fordi at, jeg har aldrig følt mig faktisk så, eller det er måske lidt voldsomt at sige, men jeg har følt mig virkelig sådan, altså ikke alene, selvom jeg var så alene, som jeg jo nok nogensinde har været før, men jeg var virkelig sådan, jeg havde virkelig ikke følelsen af at være alene, og jo, det tog mig nok lige 3 dage, før at alt, hvad der havde sådan tankemylder og alt sådan noget, det ligesom bare havde lagt sig. Men efter det, der var jeg ligesom bare med det, der var. Og så måtte jeg jo bare tænke på altså alt det praktiske, der kunne komme i første række for mit overlevelse, kan man sige. Ja. Ja. Men det kan også være dejligt, især hvis man er sådan en, der er meget op i sit hoved, og hele tiden ser efter nuancer, og konkluderer på ting, og analyserer ting, og tager det hele ind, så føler jeg, at der er noget så primitivt, og sådan meditativt næsten, ved kun at skulle forholde sig til noget praktisk. Ja. Altså sådan, det er ligesom, jeg føler det næsten kun, når jeg ser fodbold, og det gør jeg næsten aldrig, men når jeg gør, så er det bare fordi, ej, jeg kan få lov til at sidde og råbe. Ja. Dumme ting om noget, der ikke betyder noget, og det er måske den største lettelse også, eller det der med at gå helt primitivt på den. Ja, det er virkelig rigtigt. Jeg tror også, fordi, er man helt sikkert, altså det var også virkelig sjovt at prøve at lære den der, altså den helt primitive del af mennesket at kende, altså som jo egentlig ikke har noget med min personlighed at gøre, men som bare er noget jo, som følger med os alle sammen, ikke? Men... Som jo, altså som vi jo basically jo ikke har brug for, sådan som vi lever herhjemme. Så det var virkelig sjovt at lære. Ja, og måske også den. Der, hvor du føler dig forbundet til sådan alle generationer før dig. Ja. Eller sådan forfædre. Ja. På en eller anden måde, fordi de har jo skulle leve sådan. Ikke som et valg, men som et vilkår. Ja, ja. Og sådan, ej, tænk at alle før mig også bare har været sultne, eller sådan har skulle tænde et bål. Eller. Ja. Og det satte også totalt ting i perspektiv, ikke? At der stadig gjorde mennesker i en del af verden, som, hvor at det her det er deres mindset, eller sådan, hvor det er sådan her, de nok tænker i løbet af en dag, at hvornår skal jeg skaffe vand, og hvorhenne, og hvornår skal jeg, og hvordan skal jeg skaffe mad, og hvornår er det smarteste der går ud på dagen, fordi hvornår bliver jeg fanget i et uvejr, eller hvor så længe var du der? Jeg holdt faktisk kun en uge, men men den uge kan føles som den et føltes år, lang, og jeg kom også på et tidspunkt, hvor at altså det var så absurd koldt om natten, så jeg sov næsten ikke, fordi at der var så koldt, så jeg at det kunne jeg ikke mere end en uge. Men måske fik du også det ud af oplevelsen, du skulle have ud af den. Det gjorde jeg, helt sikkert. Så det er jo lige meget, hvor langt det var, vel? Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg havde lidt håbet på, at vejret var super godt, og der var blåbær, og det hele, jeg bare kunne sådan gå rundt. Der er sådan helt idyllisk. Ja, præcis. Og bare kunne sidde sådan 5 timer og bare nyde solen, ikke? Men det var, altså, det stormede faktisk stort set hele ugen. Det var... Men alligevel et øjeblik, du fremhæver som lykke. Ja. Og hvad så et tilsvarende øjeblik, hvor du har følt sorg? Der kunne jeg altså også have taget en del forskellige scenarier med, men jeg kom til at tænke på en gang, hvor at jeg, da jeg også var ikke så gammel, og jeg bare var helt vildt ked af det, og... forstod ligesom ikke rigtigt, hvorfor det var så svært, altså, at være mig. og så kan jeg huske, sådan siger til min mor, sådan, hun prøver ligesom at trøste mig, jeg ligger i min seng, jeg havde sådan en køjeseng, som jeg delte med min lillebror. Og så lå jeg nederst, og så... jeg tror, jeg skulle til at sove eller et eller andet. Og så sagde min mor sådan... Eller så sagde jeg sådan, men hvorfor kan vi ikke bare tage væk fra det hele og så flytte til Bali? Altså... Og så lige da jeg havde sagt det, så gik det op for mig sådan, oh shit, det ville jo ikke hjælpe noget som helst at flytte til Bali. Altså, og der blev jeg bare sådan, der gik virkeligheden lige op for mig, ikke? Sådan at, jamen det er jo faktisk ikke nødvendigvis omgivelserne, der er noget galt med. Altså det, jeg vil jo nok have det, jeg vil jo nok være lige så følsom, altså uanset hvor at jeg tager hen. Og der kunne jeg bare mærke sådan, wow, okay, der er sgu ikke rigtig nogen vej udenom det her. Altså det her, det er et problem, jeg bliver nødt til ligesom at, ja. Ja. At deal med. Ja. At det sådan, sorgen ligger i sådan, er der ikke noget quick fix? Ja, ja. Altså ej, jeg ja. Orker ikke, fordi ja. Det betyder bare, ja. Jeg skal forholde mig. Altså sådan har jeg seriøst haft det nogle gange, når en kæreste er kommet hjem og slået op med mig. Altså det har næsten, før det har kunne været alle de andre følelser, har det næsten ja. Bare været, oh my god. Nu ja. Placerer du et bjerg foran mig, ja. Og jeg kan ikke andet end at skulle bestige det. Nej, altså, om nej. Jeg gider eller ej, så er jeg jo nødt til at forholde mig til det her. Ja. Og det kan godt være så uoverskueligt, ja. Ikke? Ja, fuldstændig. Ja. Og, det, ja, og jeg tror slet ikke, jeg kunne se, at der var en løsning på det. Altså, jeg kunne slet ikke... Altså, jeg var sådan der, jamen, jeg kan ikke engang se toppen af det bjerg. Altså, hvordan nej. Skal jeg kunne... Jeg kan slet ikke... Det kan jeg slet ikke. Så... Ja, så det var, wow, det var altså en mavepuster. Det siger også bare så meget om livet, men sådan kondenseret ned i sig. Ja, første gang, men jo. Ja. Altså nu er det jo bare noget, vi ved. Ja. Men på et tidspunkt er det noget, vi har lært. Ja, det er det. Og det lærer du lidt der i køjesengen på en eller anden ja. Måde. Ja, det gjorde jeg. Ja, den var lidt hård. Men føler du ikke, det er et bjerg, du er sådan... godt op af. Jeg føler, at jeg er faktisk langt, langt, langt hen over alle bjerge. Ja, fantastisk. Ja, ja. Du siger selv, du over alle bjerge af selvudvikling, ikke at den stopper, men også af sådan de værste sorger måske, at du er sådan, ja, hvem ved, hvad for nogen, der ligger forud, men i hvert fald dem, der har ligget bagud, har du også lagt bag dig, lyder det til. Mm. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Fuldstændig. Meget tilfreds. Jeg kunne ikke have gjort det bedre, så havde jeg jo gjort det. Og du ville heller ikke gøre noget om? Nej. Jeg tror meget, at alting skal gerne have en årsag. Du smiler vildt meget allerede. Er det sådan et universitetssmil? Det er faktisk, fordi jeg så lige det sidste ord, du har skrevet i livets skole. Og det var der faktisk en af de skoler, jeg gik på, der hed. Ja, det var meget sjovt. Så allerede off allerede. To a great start. Ja, ja, ja, præcis. Jeg, Cecilie, er i dag afgået ved døden. Og selvom det var tidligt, behøver I ikke begræde det. For jeg frygtede faktisk ikke at dø. Lige siden jeg var lille, havde jeg nemlig haft en hjemve for et hjem, der ikke var det, jeg voksede op i Tostrup med mine forældre og lillebror. I stedet havde jeg et stort tilhørsforhold, ikke til de fysiske steder, men til universet som helhed. Jeg nåede at gå på tre forskellige folkeskoler, før jeg kunne finde mig nogenlunde tilpas i et system, der ikke var indrettet til folk som mig. Det meste af min skoletid blev jeg straffet for at være anderledes. Derfor blev det også skældsættende for mig, da jeg endelig mødte en, jeg for første gang kunne spejle mig i. Det var efter en lang periode på Skuespilakademiet, hvor jeg havde efterladt så meget af mig selv på scenen, at der ikke var noget tilbage, når jeg gik derfra igen. Rektoren Troels, der senere fik en hovedrolle i mit liv, åbnede mig ikke bare op for den åndelige verden, men åbnede mig også for mig selv. Og det var skræmmende at blive genkendt for, hvem jeg var, for det betød også, at jeg ikke kunne gemme mig. Men det var også en befrielse, for det var det, jeg havde brugt hele mit liv på at øve mig i. Derfor vil jeg også huskes for at stille mig op på højskolen og vise ufortrødent, hvem jeg var. Ikke i skam, men i stolthed. At stå ved mine skævheder og min skrøbelighed over for verden, for vejen dertil havde været den længste og mest ensomme, jeg endnu havde gået. Og selvom den havde forvoldt mig så meget skade, havde jeg det alligevel ikke i mig at tilkendegive andet end taknemmelighed for den og de erfaringer, rejsen havde givet mig. Jeg undskyldte ikke længere for at opleve verden bedst, når jeg sansede den. Når jeg mærkede den gennem solens varme i mit ansigt og ved følelsen af en ruskende vind. Når jeg trådte ind i et gammelt hus og hørte væggene fortælle mig historier. For ligesom jeg med min sensitivitet kunne relatere til citatet fra The Perks of Being a Wallflower om, at der er så meget smerte i denne verden, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal lade være med at opdage at lade mig påvirke af den. Og ja, lige sådan havde jeg det også med lykken. Den kunne jeg finde i alt. I naturen, i at skifte blæ på arbejdet, og ja, selv i æbler, der ikke engang behøvede at være modne. Jeg følte mig altid mere som et væsen end et menneske. Derfor vidste jeg også, at det ikke stoppede for mig, når jeg stoppede med at være menneske. Så indtil vi ses igen, må I huske mig med en omsorg. Og så vil jeg selv med varme huske på stormfulde forelskelser under livets træ i livets skole. Wow. Det er meget fint. Mm. Meget fint. Det, jeg kan sagtens se mig selv. Der er nok også nogle detaljer, hvor at altså for eksempel så faktisk allerførste gang, hvor jeg overhovedet følte mig genkendt, det var faktisk sammen med ham, som jeg ham var, fra den første historie, ja, forelskelsen. Lige præcis. Ja. Og så efter det faktisk med en rigtig god veninde fra højskolen. Okay. Ja. Så Troels skal måske ikke have alt credit. Han skal ikke have alt credit, nej. Men han er helt klart altså pejlede mig i en retning, der var som var en hel del af mig, som ligesom ikke var okay. Åbnet op for. Ja. Ja. Men ja. Så han må godt stå der. Han må gerne stå men der. Men det er måske sat lidt på spidsen i virkeligheden. Ja, ja. Ja. Men ja, der er nogle andre, der skal have lidt credit. Ja. Men nu sagde du jo lige faktisk, da jeg satte mig til at skrive, da vi havde slukket for mikrofonerne i første omgang, at du faktisk var lidt bange for, om du ville fremstå sådan lidt som ja. Et offer, eller sådan ja. En, der bare altid har... En, der altid græder op. En, der altid ulykkelig. Græder. Ja. En ulykkelig eksistens i ja. Virkeligheden. Er det stadig sådan? Altså sådan, nu står det så der. Hvad synes ja. Du om den person, der fremstår her? Er det en, der bare græder hele tiden, eller? Nej, det synes jeg bestemt ikke, faktisk. Jeg synes mere, at jeg ser et menneske, der har været igennem en del smerte, men som ikke hænger i det. Ja. Jeg synes ikke, den virker tung, faktisk. Nej, faktisk overhovedet ikke. Det er jeg meget glad for. Det var ja. Vigtigt for dig. Det var det, måde. Ja, fordi at jeg har det helt ufatteligt godt. Altså, jeg forstår slet ikke, at man kan have det så godt. Så jeg nogle gange så bliver jeg helt sådan, jeg forstår det ikke selv. Men det, ja. Altså, du er så glad for at være i live, at det ville ja. Føles meget misforstået, ja. At historien om dit liv skulle være sørgelig. Egentlig. Ja, lige præcis. Cecilie, men heldigvis 7-9-13, så det er jo bare noget, vi leger. Ja. Men tak, fordi du ville være med til at lege det i dag. Selv tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.